الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله رب العزت وخپلو بندیانو په اعمال باندې ډیر خوشاله دی، او خاص کر هغه اعمال چې باغې کې د بندا نیت د الله د رضای او باغې کې اخلاصي ټول اعمال د بندیانو خدا سره نشي کېدی چې په هر پر زبان دی برابری نه بندیانو کې کمزوري مشتا نه پوي مشتا نه عمل کې غلطه او خطا راځي. والله دمر احسان کوي د خپل طرف نه بندیانو سره، او د دې کمزوره ته ګوري چې کبډیرو عملونو کې یو عمل صفائی او په اخلاص سره ای او د عیبونو نه او دریا کارون پاکی خدای او عمل پوج باندې الله انسان ته معافی کوي، مغفرت کوي. ذکر حدیث پاک در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د مخ کې خلق او حالات بیانې او یا د قیامت واقعات بیانې، ناوی کې د الله د رحم او د فضل او د احسان پورا اندازه لګي چې څومره په خپلو بندیانو باندې فضل دی او رحم دی. چې چه دا سمی و بنده با قیامت کی چه دا غبا گناهو نئی دا غرونو پشان دا میزان دا تلی سارا تللی بشی اللہ رب العزت پتن تپوسو کی چه سنی کمل پکنو چتا دمر په دې ګناونه باندې ارمان لري جوړ لري نا باغلی یو بنشي کولې ته کې دا په علم کې وسدا سي نیک عمل او سخاص الله رب العزت په توي چې مونږ سره ظلم نشته تا دنیا کې لیدلو شنوم په د عدالتو فاری کې به ذلالت نه او ظلم نه بل سنو لیکن زمونږه فیصله ډیره د انصاف ده مونږ سره ستایو امانت پروت ده زمونږ باغ حاضر کو باغی باندی استا کارو شو یو والا چیٹای با یو باغی با کلیمه لی کلی خدا بنده باوی چی اللہ دا دی چیٹای سا حیثیت تی دا دی دمرا گناهون پا مخ کے و مقابلہ کی اللہ نب العزت پا اٹول گناهون یو پلکی واچی یو اچی ٹیبلکی نو فتوہ شتیس سجلات اگر دا گناہونا و غرونا با برا لارش او چی ٹیبا دا زمکی سراو لگی محلق با مبارکی ورکی شکر و باسا دا کلمہ دی کم دے ویلی وا اخمونگا ٹولو ویلی وا چدا اللہ تعالی دا سے امانت یہ خوا رو دغا وضاحت نشتا دے حدیث کے و بس دمرا معلومی گی چی خبر دے اخلاص تا یو عمل کی چی اخلاص راشی نا دمرا وزندار شی چاگی سر بیا تو دنیا ایسی اوشی پتول کے نشی رات لے ٹول پی سپکی و داغی وزن پی زیادی دا خویا دا سی وقتی چه انسان باندی چرتا سخت راغلی او دا پریشانے پو وقت کی دا دخلینا کلمہ او خیجی چی لا الہ الا اللہ نور عرصی ییر شی تا دنیا چی نور کم دا اعتماد سی دونه دی چی بندیان سوچو نکی دا سخت پواخ کی کنا لیکن قیمتی انسان دا دا چی آغا نور سوچو نپری دی صرف دا اللہ سوچو کی چی بس دا اگر کار یقینی دے از نورو پتہ نلگی دوکہ دڑاکہ دا او چی اللہ رب العزت سویلی نو آگا یقینی دی اگر دے اعتماد شے دے دا اگر کلمہی چی اللہ تڑی را قبول و منظور گرزی دلی ماغی والا امانت ساتلی یا داس وقتی لکنن چی مسلمانانو باندی دو خوشحالی یو رز را روان دا زکر نور قومونو پا بلس باندی خوشحالی دا چی اگی پا دیروزی که کمی گمراحی کولی او کم ناروا کارونه وکول او بوتانو ته سجدي کولی دغه د غیظ خوشاله روزوا او د غیظ خوشاله عملونو. ولله مسلمان لا د سیو دین او یو شریعت نازل کو چغی کې سراسر دغه قومونو رد دی، دغه قومونو د عملونو او دغه د دستورونو رد دی. چغی بسمره خوشحالی په داسې رد باندې دا خپل الها او باطل او د پاره کوله، مسلمان یې نن د خپل رب ذل جلال د پاره کوي. نمونز پکی امو کی دا خلومبے فریضہ دا او بیاراشی نوچی اغیب سنگ دا خپل و آلیہ او پنم باندی و خان لالول ساری بے لالول وینی بے تویولی نور پدی نپوئی دا چی دیکی دا عبادت کم زیده چی دا سارو اے لالے دا خو عبادت نده دا خوینه تو یول دی، دا خو ظلم دی. و دی که دی عبادت سرالو اگه پا دی نپویده چی دی ساروی علالولو که دا عبادت اغازه کم زیده چی دی پی گو تکی دما اصیل لگیاو بس شرک بی اومو که ظلم بی اومو که دی جانور سره بیا اخپلو آلیهو بی حرمتی بی اوکڑا زکا اوینه به پاغي ورواچولي دا د مشرکانو دین ده. ها مسلمان له الله رب العزت دا دین نازل کو چې تا په دې روز باندې داسي او عمل کوي، داسي او تقریب بخکار کوي چې کې یو عبادت نه دی بلکې ډیر عبادت دی. یو خو پکې د الله په نوم باندې قرباني ده چې دا ډیر پخوانی عبادت ته چې هغه وخت کې منځونه داسې نو برابر د زکاتونو هم سپته نه لګېده او قرباني وه دومره پخوانه عبادت تے اغادا شی ادویم پکی رد راشی پا شرک والاو چغی کلا چال را کاغی نو دخپلو آلی هاو نم پی واخلی چی بسم اللہ تی والعزا مسلمانوی بسم اللہ اللہ اکبر پاگی باندی رد راگی رد شرک پکی را دی. او بلکی دیشی چی دغا وقت چی مسلمان دی وقت کی دلال ابو العزت پا حق کی دیر مخلص دی زکر چی ام عبادت کی ام خوشحال دی او اللہ تاگا عبادت قبول و منظوری چی انسان پا کی خوشحال دی پسر کی بیس تکلیف وطا نی ناغا عبادت اللہ تدیر قبول و منظوری و چخ پیرا کاغی زن پسی کلیو دے ڈڈاوی باسائی کئی اسکی ناغا عبادت اللہ تا خوگ نی قبول نی چی زن خلاسائی تینا دیر بوج دی در باندی پگر کا دی دیر ادرانا دا می کا وکنا وجدا دمر خوشحالی ده ادمر اخلاص ده ابدغه وخت کې دوی چې بسم الله الله اکبر نو کې دي دا ول الله امانت یخي او دا ول د میزان په تل کې واچي او ټول غرونه په دې سره اوچت شي صفته لګي نو دې کې اخلاص دې لري زګا دې باندې بالکل پدې سو پروا نه چې زمانه پی جولې روپې تللی سلکشم پیر دې ورکړې په خام خلق قربانې کولې خو پشپې ته پاویا باندې وساروي واغست او زه حد له خبر رااله لیکن زیاتې پکې راغلې دي کمې پکې نه دي راغلې هغه ارزانه کې بډې اور خلقونه کوله او په دې اکرانه کې ارسوک کوي همت چې الله تعالی ورکی کنه دا د اصلي قسمت خي بختور انسان چې او پیسو یې پروا نه چې دا خو د لاس خیره دی زیرا زی ولیکن دا روز بیا ناراضی دا عبادت بیا ناراضی دا خوشحالی دا الله په دین باندې او دا الله په عبادت باندې او په دې مالی قربانه باندې بیا بیا نصیب کیږي نو ټول خاندان خوشحالی کړي الله رب العزت وی چې په دې خوشحالی وکړي په بل سبان لینا په دې باندې زکه ټول اسلام چې دی کنه دا غي هر یو عبادت او هر یو رکن هغه کې خامخا داشته چې په باطل باندې برد راضي اغلب داغ ورکی اولت ټکی خدا بول ورکی د باطل په حق کې قران ویلو چې دا کافرانو مشرکان چې الله قیامت کې جهنم ته ورځي ردی بډېری چې وی او ډېر افسوس وکي او دا به وی چې الله زیاتې را سره وشو مونږ خدا څخه ګنا نه وکړې مونږ ته خپل ځان معلوم دی د بچپن نه خدا مونږ له ولې سزا را کول شي دی به دا ډېر وی کنه اچه غی بوئی چه ربنا خرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل اے ربا منگا اوباسی چنیک عملو کو نیک عمل سشے دے وی بس چه کسوم کڑی دی اگا بنکو نواغا نیک عمل لے چه مونگ دنیا کی سکڑی دی اگر بنکو نو هغه نیک عمل دی اجه مونږ سکول نو ټول غلطو هغه بد عملو هغه ګناو دا چیغی بوئی بس دا چیغی بوئی والله رب العزت خوئی دا ما وعده کړی دا چې بیا دنیا ته واپس نشته دی نور پسې الله سبب بیان کی چې تا ګنا نه وکړې پولیس تایر شو ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق دا سزا دل زقدر کوم چې تا دنیا کې خوشحالی کړې و خو په حق باندې نه خوشحالی خوا مسلمانانو کړي وکنه وګوره زه پیری له څومره مرتبه ورکوم خطا په ناجایزه کړي وکنه کار د خوشاله نو تا په خوشحالي کړي و کار د غم او د جړاو او تا په غي باندې خندا کړي و اما طویلی په دنیا کې چې فل یزحکو قلیلا ولیبکو کثیرا چې خیر دې دنیا کې خنداو کې لګغونتي او بیا به وجاړې ډېر خمه پوکړې وای چې ګوره دا خنداز خندا دا به تړې رګران پریوزی په دې ډېر بد راشي فستاخل نرا ټولې دنو بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق دا وسره زکویلې کچره دنیا کې څوک خوشحالي او خندا کوي په حق باندې نو خیر دی هغه ثواب کې راځي دا سي دین دی اسلام ولیکن د پدې باندې خوشحالي کوله چې بوتانو تولاړو بګوان تولاړو هغه ته لاس جوړ کړیو او دغه نه سوالونه کول حاجتونه ته نه وختو اچې بیا وسکارو شه الله بولو کو چې راخ ډیر قمقلن ددنه وسغواړي کار دل زکو ما زما بندې وګدا فریاد دما تکړو نو ډیر خبره ډیر لوی کمال ولې کړو نو کار ولا الله کی ازې بیا پاره باندې خوشاله کیو مرګري را ټولیو صوبتونه کیو سس کوي دغه سي د کفر کاری او د بی دینه کاری او دې پکې خوشحالي کوي هغه خوشحالي چې غټوله شیطانی ده او گمراهی ده او اسراف ده او فضل خرچی ده مال پکې الوزي توبه مسلمانان تنګيو چمګاون ټول پازاوي چلکه بس یې کنه تر کومه پورې وډا ځکه ورچې د عمر کال توستې د کوم ځای نه راوړې بما كنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق دا په اسلام کې و چې دا تاسو کړی دي کله بیا بار پرودونو کې تامبانه شامیانې خیمې لګولې او تک را تک بندي کله گاڑی واپس کی هغه کې سیریس بیمارانی د مرګ هغه الله بو تا داستا سزا تاسو یې چې ما سنو کړی نور وسو کې تدینه سیوا به نور ستا وسنه کې د چاړه دی پیښه وې او قصابی دی شروع کړې وې ما وې سنو دی کړی دې تدې سنو یې کنه ها بنده ته تکلیف رسول الله په خپل نه فرمانه دومره څه پروا نه کوي ولیکن چې کله بنده ته څوک ضرر رسي او تکلیف رسي په باغې باندې د الله قهر او غضب راځي بیا ویو بما کنتم تمرحون صرف خوشحالي نه وا بلکې مستیوم پکې وا وبما كنتم تمرحون مستیو پکړی رضیاته ولیکنه چې به ضرورت وا هغه بم لیوانتوب تر سیدلو او ستا حکم به ونه مانه ګاډه به راوستو نو تا به راکوز کو او وب دی وته چې مارو اسکو نو ستان چې تاسو کولې شو سمره د خلق و مالونه دی تبا کړی دی او سوزولی دی دغه جزان وړه تبا هم سر رسیدلی کنه خواه اتو ایماس ندی کړی تفرحون او تمرحون دا دو خبری دی اللہ وی پا باطل باندی خوشحالی کول پا باطل باندی مستی کول دا سبب د جهنم دی اللہ رب العزت ذکر مسلمانانو توی چی تاسو خوشحالیو که خو پا حق باندی ولی دا دا دین کار دی دا دا انبیاء و سنت تی چنن تاسو پاگی باندی خوشحالی و ظلنا هم خوشحالی دی دا عبادت تی نموائی چی طول اعمال خود چاخر نشی که دی دو را بسو کی چاگه با هر عمل پا خپلا پیمانه بانده ده انبیاء و کارو اغی کلیو نو بل انسان خودو را کانٹرول او دور پابندی خو گران نہیں کنا خونا چسن سا عمل پکی چاہے کہ اخلاصی اخلاص اللہ رب العزت اغنور لری کی ویعفو عن کثیر راضی حدیث کے چلاوی گوردد دیر و نمافی کوما کچر پار عمل باندے تاو سر حساب کتاب کوما بیا مخلاصی نشتا لیکن دا پا بازو باندے او دیر و نمافی کوما کنا دا دے انسان کار ندام دے انسان پا عمالو کی دے مسلمان پا عمالو کی او دیر بہتر عمل لے چرا روان دے لیکن دی کدی اوسو خبرو دیر خیال ساتل پکار یو دار چی ریا پکرانشی اخو عمل سوزی کنا چلاوی سوک پا عبادت کی ریا کی مخلوق تزان خی ناغا عمل برباد شو کما صلی صوفوان علی ترابن لکا پا گٹا باندی چی دانی غرزین پا گٹا سکی گی نو ریا دادا چی قربانی واغستا پا پینزل اکا باندی ہو ہو ہو او اخبار کې رالو او دا څه بنداو چې هغه وی چې بس ځان له حلاله کوي دا څنګه قرباني وو په قربانۍ کې خاص خبر ادا چې کته ځان له کین په خپل په چاړه راکاږي او کلمه بوي ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام دا خود دیر وضو یو فریضا دا یو عبادت تے معلوم روزی دی چکم جانور چا اللہ تاسولا درکلی دی اس تاسولا اس کے تغلی دی او تاسوی پہ غالب کلی ہے او تسلط درکلی دی فاغید اللہ نمو اخلا اچھا داوی نہ توئی گی نو دیتا گورا او خوش آلے گا چھا اللہ پا نمبانی تویشوا فتا تینا ریا جوڑک لنو دا عمل بری قبول نشی تا دمرا سوچ نو کلی آدھے چان تپوس نو کلی دو مبتی سیبنا وقبل طبیعت تی کار کاؤ بسو بل دیتا فکر بگاری چدا بازی سوبی چی دی کنا دیکھ دیر لوئے شرک دے اللہ دے پاک کی دینا ناغی کہ آگا دا جاہلیت تا زمانی رسمون و رواجون دی داغی ار ساروے با دا نخ نخالی نو نخ بیوا یا پا غوگ باندی یا پا لکے باندی یا پا خکر باندی دغه نه ډیره خطرناک وا چې قران د جاهلیت خلقو ذکر کړي چې ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام الله خدا ساروي ندی مقرر کړي تاسو باندې چې او پکی بحيره کې چې دا بحيره ده وګ ولا کټ کې ډیر پېکې دریاب دې نه خبې په وکړه چې دا اسنه دا په دې چې نظر لګې دلې نو د دې نمونګې اس نه پناخلو ځان غر کو یا واغه خپشي نو نه خبې په وکړه ها دغه سی وسیله وا صاحبہ وا د دنیا سو اجت به او ضرورت به او ډیر غټ ارمان به او کچره دا او شم زه په دې خپل سارو کې دا پلانې ساروي چې دا په ټولو کې خیسته دی او سترګې په خوږیږي نو بس دا به د خلو علی او په نوم باندې د تواغیتو په نوم باندې آزاد به وي صاحبه آزاد ته ویل شي. وسویله به هغه وا چې پنځه شپږ لنګونه به وکړو او نر به پکې نو ټولې به مادي پیدا کېدي. دا ګوروی څومره بختوره ده دا او دی کې چل دی بس نو نخې به پې وکړي. نو دې ته ډېر خیال کوي چې ساروی اخلي دومره پیسې پی ورکوي نو بیا ولې د شک کار کوي. اغه عیب چې وتوي کتابونه چې لیکي هغه خودوره ګرانه خبره نه ده. هغه چې تډیر کمی چې دوم هغه عیبی پکې چې داغه قربانی نه کیږي هغه ځان له خبره ده. ځکه دې لیکلې دي چې که نظر کې کمی ها حضور ای چې واخه پیوینی او خوراک کول شي نو یی دي کمی نظر کې تستیم کوي چې کجبه تنه پریکړی خو لیکن بیا هم خوراک کول شي د خوراک نه نو بیا هم ایبا جبه یې پریکړی مطلب د خوراک نه ده. کدومره ګړی چې دریخ په لګی او یو نشي لګول خورو د قربانې زه تتلی شي نو خیر دی وا ګړی دی ها که بدریخ پی دی نو هغه بیان کیږي ګړی نقصان راوي. دا څه ټول اعزه نقل کړی دی دا خو نه پوهیږي نو بس چې معمولی سورې پکې بس د دې قربانې نه کې خدای بنده د اردو کتاب ګوره او د عربی غنه ګوره دا خو ټول نقل لے هغه کې دومره سختی نه کړی خو بس دا خلق دی کنه نو دا خو یو عیب دی چې راشي خو لیکن کوز دغه شی پکې راغی چې دا خو هغه په یو دستور او په یو عقیده باندې نه خکړی دا چې هغه کې شرک موجود دی نو په دې هم نه خکړی دا چې څنګه مونږ د دی ولی بندیان یو د دې د تاګنج بندیان یو غلامان یو د دې شادولا چولین تام د واسي نه هډیر له نقصان شاري خوړو قرباني نه کی نو دا زین نه راوستل نه پکار هغه ځای چې هغه ځای کې دغه سي عام لکه سرحد په شانته خلق چې هغه دینه له خبر نه پاک کاری کنه نو دا ډیر لوی نقصان چې نه خپې وشو خو بس ختم شي کنه. اسی چې نو مغستې پاره کې لا اختلاف شته چې یو بندویلی چې راځو یو سروي ته دی خپل ولی په نوم باندې او دی خپل غوث په نوم باندې قربان کوما خو سروي پته نه لګي غستې نه دی لا هغه کې لا بیا هم خبر اشته چې خوچی وېخلی نه خپیو کې نه خو بیا شکنه از غیر الله نظر شو منظوره شو دا وی بالکل نه قربانی کیږي نه سکی. نو دې کې صرف دغه خبره خیال ساتل دي چې دریان بچي هغه سره عمل خرابيږي دغه نیت پکې صحیح وي چې ډیر خلکو قربانې وداسې وي ادا دا خلقي د جمعات سره تعلق نه وي د منځ سره تعلق نه وي او کله دې تسپکم ګوري نو داغه خپل په اسلام کې شک دی منځ پوری خان دی هر عبادت پوری خان دی او بلکې دام وي چې ګوره په دې ورځ باندې څومره ساروي لال شي دا ظلم نه دی دا ګوره وي دا څومره ظلم دی وی خانداغي قرباني څنګه ای ایو پکې قرباني وکړه په خپل نام ناظر له پیسې ورکړې چې دا ورکاو او هوته نه یو چې بیا پکې برخاو شو په چې هغه له بهانه کې غوړه راوړه وی دا دا بس وی پوه نشو ما بیا بزر دا اختر پرد دا پینزو سو غوخ آخل ما نا با دارسن ریو دا است داست دی پینزو سو روپو تا گورا و دی تا گورا دا خواه قربانی نکولا اغزان لا غوخ کولا وانده کولا نو دیر خلق با دی طریقه چه دا غی پزلو که دا اللہ رضا نئی دا سنت عبادت عمل نئی او دا دیر وزی چه کم خوشحالی دا او کم سرور دے اغا پا که نئی بلکه صرف دا وقت سره کاری نو اغا نیت خراب شو نو اغا سکه دا طولو اغا خراب شو پا دی وجه بانی دا اغا ووارو تن قربانی خراب شو چه دیو تن نیت پا که خراب شو که نا دا خو یو ډیر اهم عبادتو ډیر قدیمی او پخوانی چې الله دې مسلمانان ته پاتې کړ او دې په عورت باندې ظلمونه دومره لوی کړل چې تاسو سن کوي باقاعده ولې دا خوار څوک تاسو سن کوي هغه څوک تاسو کوي چې هغه سره غمي چې څنګه غلطی را نوشي او عبادت هم خراب نشي هغه پیسې مې سیده سر خوري خو چې نه په عبادت کې نقصان را نشي ناسبه کړاو شي ته تاسو سره کوي چې دا وسنګ کیږي ادا به صبر خې کو او ځان ته به سمره پریدو تا د مسلمان شان دغه سي د مور او پلار د پاره برخه کومه پکې دی وسو طریقې یو سړی داسې چې هغه سره د دې خبرو غم نه وي پس ته واخه په نظر کې کنه نه خو نه کیږي کنه نه هر عبادت د دې نسات الغالي الله رب العزت وي چې نه يتقبل الله من المتقين توبه غټه خبره خو پکې دا و جنما يتقبل الله من المتقين جل عمل قبلي خود متقيان نه قبلي متقيان چاته وي چې ځان د شرک نه ساتي عقیده د شرک نه وي نو څومره مخلوق د دنیا کې چې هغه په شرک کې مبتلا دي هغه هم لګیا دي قرباني کوي او پیسې ورکوي نو د خدای بندا دا خود قرآن کاره خبره ده اور ځای کې وای چې عمل قبلي کې خوره عقیده غواړي توحید او چې د شرک نه پاکي غواړي کستا عقیده کې نقصانی او شرک در کې نستا نه بدنی عبادت قبلي کې نه د مالی عبادت قبلي کې اول صفائی وکړه خپل ځان ته قرآن چې کله مشرکانو باندې رد کړي نو دا وای چې لا یوتون الزکاتا داس خلق دی چې اول ځان نه پاکي سینه نه پاکي زړه نه پاکي د شرک نه او لګیا دي مونږ او داس کوي دا قبلي ته اول الله سره لار صفاکا رابطه قائم کا او رابطه قائم الذی چې وحده لا شریک له چې الله نه بل چا نه ير کوم نه تم کوم نه تن سومیت ساتم نو دا بلچا پا نم منخت کوم صرف ستا پا نم باندی چار دی نو چی دا عقیده نو بیار عمل کونو قبلی گی با نو تقوی دیر جد شده تقوی لوی شده او دا طول لمخ که شده چا اللہ ویزانو ساتا دا دی رسمی رواجی کارونو نا دا طول شرک دی ستا پڑو که بخام خادایی که نشتا چی نازولشتی دقا کار دی غلط تکن دستا زلکی سمر لوی خبر اپرتا دا دی داسی مثال لی چی ٹینکی کیا پا کوئی کی مردار اپرتا دا اتت نوبو باسی پاکو میں دا نپا کی اول تی دغا مردار او باسا بیا او پاکش نلاوی د زړونو د مردار لریکا قذف لحمن تزکا چا چې ځان پاک کنو کامیاب شو. وذکر اسم ربی فصلا، بیا چې هر عبادت کین نو الله تقبلیږي او منظوریږي. نو دا ډیره ضروری خبره ده. انو پخپلوم انورم کدا سی مرګری ته د دې خبرې وسره خامخا ذکر پکار ده. ها چیرې قربانی کو هو الله دې موږ شرک نه وساتي. کني ارسه برا لخرحت کو نه بوي چې شرک څه ته وي وې دغه ته وي کنه چې یو سلو پیزه یو سلو د لاسو کالو یو ما امون سرودا ده ناستو دون پی خیه اعتمادو خو یو ردی دخلینا داو واتو چه دمون پا مقبره ور لگه دلیو نو چه دمولا بابا قبر لراغه نو مل شو آو نو داولی وی نازولی شته کنن او یا خدای تو تا پا دی یو سلو لسکا لکی لا ایمان زدنو که نور عمر به خدای نه غواړي مدینه دی الله مونږه ساتي. دا لوی بلا ده، بس دا لوی خطرناک شی دی. نور الله بخي معاف کوي، خدا نه معاف کوي چې ته بزړه کې دا الله سره نور راولیو شریکی یې کی نه. د زړه نه با غوجل نه جوړه زړه الله صرف د ځان د پاره پیدا کړی چې دی کې بدبل چا ځای نشتا دی کې زیمه اقبل سوک دے پاکی راوستن اللہ وی زبا نیم بیا شرک دمرا ناکارا شید خواه اگر دا خلق و عمل تباکی اللہ رب العزت تی منگ دا شرک نو ساتی و آخر دعوانا الحمدللہ.